کسی کو مسجد میں احتلام ہو جائے اور اسے تیمم بھی نہ کرنا آتا ہو تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ مسجد سے فوراً نکل جائے، رکے گا تب تو مسجد میں رکنا تو گناہ ہے محتلم کو، تیمم مستحب ہے جس پر احتلام ہو گیا، لیکن مطلب یہ کہ مسجد میں ابھی یہ رک نہیں سکتا، ذرا اچھل کے تو باہر نہیں پڑے گا، لیکن یہ اٹھ کر بلا اجازت شرعی اب رکے نہیں، اجازت شرعی کی بھی صورت ہے، مثلاً محتلم ہے لیکن باہر اس کو دشمن کا خوف ہے کہ فائر کر دے گا، یہ فائرنگ ہو رہی ہے باہر، جان کا خطرہ، یا کوئی مارے گا، چھین لے گا، اغوا کر لے گا، کوئی بھی ایسا مطلب صحیح عذرا ہے تو پھر اب مجبوری ہے مسجد میں پڑا رہے گا، تو بلا عذر شرعی جیسے کہ ہو گئی اور اب پڑھے نیند پیاری ہے اور دبک کے پڑھیں گے اٹھ کے کریں گے، تو یہ تو اپنے گھر میں بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فوراً مطلب غسل کر لینا چاہیے، تو اسی طرح مطلب مسجد میں تو فوراً سے پیش تک، فناء مسجد میں تو غسل کے بغیر رہ سکتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.